To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 grudnia, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Były szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Piotr Pytel zatrzymany przez żandarmerię wojskową. Sejm zajmie się prezydenckimi projektami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. To będzie drugie czytanie. Moskwa zastanawia się, czy nie zbojkotować igrzysk olimpijskich w Korei Południowej. MKOL zdecydował, że rosyjscy zawodnicy będą mogli wystartować tylko pod neutralną flagą. Żandarmeria wojskowa zatrzymała byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała brygady Piotra Pytla. Taką informację przekazał rzecznik komendanta głównego żandarmerii podpułkownik Artur Karpienko. Żandarmeria wojskowa na postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu wydane przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie dokonała zatrzymania generała brygady Piotra Pytla w celu doprowadzenia do wyżej wymienionej prokuratury. A rok temu prokuratura potwierdziła, że Pytlowi postawiono zarzut przekroczenia uprawnień. Jak mówił wówczas rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Michał Dziekański, zarzuty polegają na przekroczeniu uprawnień funkcjonariusza publicznego wskutek podjęcia współpracy ze służbą obcego państwa bez wymaganej zgody premiera. Generał Pytel został szefem służby kontrwywiadu wojskowego w styczniu 2014 roku. Został odwołany w listopadzie następnego roku. W latach 90. pracował w UOP-ie, potem w Generalnym Inspektoracie Celnym, a następnie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Za godzinę Sejm zaczyna obrady i na początek zajmie się prezydenckimi projektami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. W ubiegłym tygodniu Sejmowa Komisja Sprawiedliwości skończyła pracę nad propozycjami przedstawionymi przez Andrzeja Dudę. Przyjęła wszystkie poprawki zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Co jest w projektach, przypomni Małgorzata Naukowicz. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. badanie skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Przewiduje ponadto utworzenie Izby Dyscyplinarnej, która będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada m.in. wybór przez Sejm 15 sędziów do KRS większością 3/5 głosów. Każdy klub mógłby wskazać nie więcej niż 9 kandydatów na członków Rady. Prawo do zgłaszania kandydatów mają mieć też obywatele, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i notariusze. W czwartek rano posłowie mają się zająć wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Kandydatem na premiera jest szef PO Grzegorz Schetyna. Sejm ma też kontynuować pracę nad rządowym projektem ustawy o służbie ochrony państwa. Nowa formacja zastąpi Biuro Ochrony Rządu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 4 osoby odbiorą polskie Noble, czyli najważniejsze wyróżnienia przyznawane w Polsce za osiągnięcia naukowe. Uroczysta gala po południu na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody odbiorą profesor Andrzej Trautmann za wykazanie istnienia fal grawitacyjnych, profesor Krzysztof Pomian za pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa. A także profesor Piotr Trzonkowski odbierze nagrodę za wykorzystanie limfocytów do walki z nieuleczalnymi chorobami, a profesor Daniel Gryko za syntezę i charakterystykę barwników organicznych oliczy. Zastosowaniach. To jest wiedza, która ma odzwierciedlenie i oddźwięk na całym świecie. Badacze w Hongkongu, na Uniwersytecie w Chicago czy Instytutach Maxa Plancka w Niemczech czerpią z tego. Mówi Tomasz Poprawka z Fundacji na Rzecz Polskiej Nauki i dodaje, że tegorocznych laureatów łączy jakość tego, co robią. Łączy ich doskonałość naukowa. To są wszystko wybitne jednostki, których dokonania naprawdę mają ogromne znaczenie. Polskie Noble są wręczane od 1992 roku. Do tej pory uhonorowano nimi 95 badaczy. Moskwa rozważa zbojkotowanie zimowych igrzysk olimpijskich w Korei Południowej. Wczoraj MKOL zdecydował, że rosyjscy zawodnicy mogą uczestniczyć w zawodach, ale tylko pod neutralną flagą. Powodem jest raport Światowej Agencji Antydopingowej, z którego wynika, że w Rosji masowo fałszowano testy dopingowe i że w ten proceder zamieszani byli funkcjonariusze państwowi. Opinie, które słychać w Moskwie, zebrał nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Rosyjski komentator sportowy Dmitrij Guberniew sugeruje, aby Rosja nie podejmowała bojkotu zimowej olimpiady w Pjongczangu. W jego ocenie sportowcy muszą dostać szansę i jednocześnie należy unikać ryzyka odsunięcia od kolejnych wielkich wydarzeń sportowych, takich jak Igrzyska w Tokio w 2020 roku. Politolog Wiaczesław Smirnow określił decyzję MKOL jako nacechowaną politycznie i cofającą sportowy świat do okresu zimnej wojny. Inny rosyjski ekspert Oleg Matwijewicz zarzuca działaczom Komitetu Olimpijskiego nieuczciwość nieuczciwość i skompromitowanie wszystkich instytucji olimpijskich. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że decyzja MKOL nie jest w stanie wykończyć Rosji. Według niej tak zwani partnerzy imali się w historii wszystkiego, ale nie dali rady ani wojną światową, ani rozpadem Związku Radzieckiego, ani sankcjami. Władimir Putin na razie milczy w tej sprawie, a przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow już zapowiedział bojkot igrzysk. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 9:05 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i Liga Mistrzów, a w niej wczoraj wyjaśniło się kilka niewiadomych. W dużym skrócie awans do fazy pucharowej wywalczyły z grupy A ekipy Manchesteru United i FC Basel. Z grupy B Paris Saint-Germain i Bayernu. Na Allianz Arena w bezpośrednim pojedynku tych drużyn było 3-1 dla Bawarczyków. Pierwszą bramkę zdobył Robert Lewandowski. Z grupy C Chelsea i Romy i wreszcie z grupy D Barcelony i Juventusu. Dziś gra na przykład grupa H. Tu pewni awansu są piłkarze Tottenhamu i Realu. Ci drudzy w małym kryzysie, ich rywale z Dortmundu, mówiąc kolokwialnie, też ostatnio cieniują. Czwarty w tabeli hiszpańskiej ligi zespół Zinedina Zidana jest ostatnio celem ataków madryckich komentatorów i kibiców. Zarzucają mu brak skuteczności. Dlatego, jak podkreślają autorzy przedmeczowych komentarzy, dzisiejsze spotkanie ma pokazać, na co stać 12-krotnego zdobywcę Pucharu Ligi Mistrzów. Trener Realu zapewniał, że kibice wyjdą zadowoleni. Myślimy o rozegraniu dobrego meczu przeciwko niebezpiecznemu rywalowi. Nic więcej. Nie analizujemy sytuacji rywala, tylko patrzymy na naszą i chcemy dobrze zagrać. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Po nożnej piłka ręczna i lanie, jakie nasze szczypiornistki dostały w Mistrzostwach Świata od Norweżek. Przegrały aż 20-35. Myślami była chyba już przy jutrzejszym kluczowym spotkaniu z Węgierkami, mówi Sylwia Lisewska. No było to bardzo trudne spotkanie, nie ma co ukrywać. Graliśmy z najlepszą drużyną na świecie, jak dla mnie, gdzie na każdej pozycji są naprawdę niesamowite zawodniczki. Nie ukrywajmy, że za chwilę są Węgierki i jest to dla nas mecz o wszystko. Polki na razie na 5. miejscu w grupie nie dającym awansu do drugiej fazy turnieju. Wspomniane Węgierki tuż przed naszymi dziewczynami w tabeli. To jeszcze pogratulujemy Piotrowi Żyle obrony pracy licencjackiej pod tytułem Pewność siebie w sporcie na przykładzie reprezentantów Polski kadry narodowej w skokach narciarskich i przeniesiemy się za ocean. Tu futboliści Philadelphia Eagles nie tylko doskonale radzą sobie w lidze NFL, ale angażują się też w sprawy pozasportowe. Futboliści z Filadelfii nie tylko mają szansę na wygranie Super Bowl dla swojego miasta pierwszy raz od 57 lat. Amerykańskie media zwracają uwagę na zaangażowanie zawodników w sprawy niezwiązane ze sportem. Należą już do nich nie tylko wizyty mające cele resocjalizacji w lokalnych poprawczakach czy zakładach karnych. Część graczy zaczęła towarzyszyć patrolom policyjnym w najbardziej niebezpiecznych dzielnicach, tak aby swoim wizerunkiem łagodzić napięte sytuacje. W jednym przypadku doszło do interwencji w czasie strzelaniny. Futboliści również jeździli z różnymi petycjami dotyczącymi pomocy ludziom potrzebującym w różnych sprawach, nie tylko do lokalnych władz stanu Pensylwania, ale również na Kapitol do waszyngtońskich kongresmenów. Jako idole wielu ludzi uczestniczą w licznych spotkaniach i panelach dyskusyjnych. Z Miami, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Przed nami pochmurny i deszczowy dzień. Śnieg padać będzie tylko wysoko w górach, w karpackich dolinach. Śnieg z deszczem. Temperatura od 5 stopni na wschodzie do 8 na wybrzeżu i tam także silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Saturn, technologia tak ma. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki dopochwowe Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja.

To była rozgrzewka z użyciem smyczków w wykonaniu zespołu Radiohead z ostatniej płyty. Utwór Burn the Witch. A w do południa dzisiaj oto, co nas czeka. Przed 10:00, i tutaj sama przecieram oczy ze zdumienia, będzie sporo o pieniądzach. No bo oczywiście informator ekonomiczny za kilkanaście minut, Paweł Sołtys zaprasza, ale także we vlogowskazie dziś tematy zarobkowe. To, jak podejrzewam, okrzyki zdumienia i ekscytacji po sprawdzeniu stanu konta, a czy mam rację, to się wyjaśni, kiedy w studiu pojawi się Gabriela Darmetko około 9:50. Oczywiście nie jest tak, że zapominamy, jaki dzisiaj jest dzień. Otworzy się worek z prezentami, a jakże? Dla najmłodszych przede wszystkim, ale nie tylko. Po 10:00 będzie sporo gości. Będzie Paweł Mosakowski w Przodownikach Lektury, a u Ryszarda Jaźwińskiego dzisiaj znakomity polski operator i dokumentalista Wojciech Staroń opowie o kolejnej współpracy z argentyńskim reżyserem Diego Lermanem. Po 11:00 będzie coś na ząb od Katarzyny Pruchnickiej. Danuta Stenka i Bartosz Porczyk przeczytają kolejny odcinek powieści Jakuba Małeckiego Rdza, a worek z niespodziankami otworzy Michał Margański. Weterani elektroniki, najgoręci debiutanci, internetowe sensacje, doskonali DJ-e i zespoły jazzowe. Przedstawiamy pierwszych artystów festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018. Szczegóły w specjalnym wydaniu audycji Potrójne pasmo przenoszenia. Do usłyszenia około 11:30. Serdecznie zapraszam. I to jest pierwsza niespodzianka od Michała Margańskiego, ale oczywiście to Państwo już wiedzą, będziemy też w Finlandii, która dzisiaj świętuje swoje stulecie, a od kilku dni po północnych bezdrożach samochodem, saniami albo psim zaprzęgiem podróżuje Paweł Drozd. Z Pawłem usłyszymy się za godzinę. Na razie zatrzymajmy się na moment w Helsinkach. Kun hyvinvointivaltiota Helsingissä luoda, julkisivu duunarit ne Tallinnasta tuoda rauha. Ei mistä halvimmalla saada, sillä niin me tehdään Helsingistä Shangrilaa. Hävitetään lepakot ja muutkin parasiitit, eduskuntatalon eessä roihu makasiinit, halleluja. Ei huta nolla toleranssi, juhlivartiointiliikkeet ynnä FPS. Yhteiskunnan yllä liehuu taantumuksen viiri, turvakameroilla luodaan pelon ilmapiiri, hurra huha. Ei holhoa vaan esivalta, putkaan tarran liimajat ja talon valtaajan. Miksi kaikki tuntee Johanna maa taloustukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen, halleluja. Ei turhuksien roviolle, se on seiskapäivä aido synnäm TV. Pissiksillä luottokortit valtavasti lainaa, unholaan on vaipunut jo Veikko Hursti vainaa, rauha. Ei heitä pois ja osta uusi Visa pikavippi karhukirjen maksuhäiriö. Ja keväisin ne kodittomat sulatellaan jäästä, katko kävelylle, mutta katkolle ei päästä, halleluja. Ei Suomen päihdepolitiikka, pamit, pervitiini, Subutex ja sunnuntai. Kurtse ynnä Puonti sekä Pynnönen ja Piippo, juolahtaakin mieleen Lahti, Hemo, Ensi ja Hiihto, rauha. Ei vinkki miehen viskipullo, se on valeosto, vasikka ja KRP. Maamme maahanmuuttopolitiikka kusee omaan nilkkaan, jos Timo Soinin traumat takaa äänestyksen vilkkaa, rauha. Ei oikeisto populisti, Halme Halla-aho, Jöri Haider, Ku Klux Klan. Sekos ADHD-instituutin aivosähköposti, kun Pekka Eeri Kauinen 22:nsa osti, rauha. Ei Holm Lundi haulikoille, Lahtas Kauhajoen Matti 20. Kun hyvinvointivaltiota Helsingissä luodaan, julkisivu duunarit ne Tallinnasta tuodaan, rauha. Ei mistä halvimmalla saadaan, sillä niin me tehdään Helsingistä Shangrilaa. To z mojego archiwum, choć jestem przekonana, że kolega Budzik też chętnie się przyzna do tego utworu. Artysta o pseudonimie Pale Face, a do Finlandii wrócimy po 10. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to jest adres mailowy, a numery państwo znają doskonale. 71335 to smsy i 22 i 7 trójek. Może się przydać dzisiaj do 12 ten numer, a później także też może się przydać. Skoro już sięgnęłam na półkę z piosenkami opatrzoną zastrzeżeniem No English, to jeszcze z lekkim poślizgiem wprawdzie, ale wspominając trójkową barburkę Camille. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessine sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Camille z płyty I Love You, taki przewrotny tytuł, dopiero kiedy się go zobaczy, to widać, w jaki napis on się układa. Także ta piosenka to oczywiście cover, to ukłon w stronę legendy francuskiej sceny, Johnny Hallyday. Z większą mocą tę piosenkę śpiewał i trochę energiczniejszy rytm był tego utworu. Wspominamy też już dzisiaj, od dzisiaj Johnny'ego Hallydaya, odszedł w nocy, a my zostańmy jeszcze przez chwilę pod dachami Paryża, chociaż po angielsku ten utwór będzie wykonywany, to przecież to Charlotte Gainsbourg. Thank you. promocja. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć. Ale można posłuchać. Nowa piosenka o karpiu, a także kolędy i świąteczne piosenki w wyjątkowym wykonaniu na płycie Święta bez granic 2017. Celińska, Kaja, Humer, Perfekt, Pospieszalcy, Zakopower i Przyjaciele Karpia. Święta bez granic 2017. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo, którą organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Płyta już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tomek, człowiek z zasadami, wie, że warto z góry wiedzieć, jak co działa. Dlatego gdy czekał go większy wydatek, przyszedł do GetInBanku po pożyczkę na prostych zasadach, dzięki którym dokładnie wiadomo, ile kosztuje każda pożyczona złotówka. Sprawdź szczegóły na getinbank.pl lub w dowolnej placówce banku. GetInBank. Finanse na prostych zasadach. Jesteśmy częścią GetInNobil Bank S.A. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od oceny i badania zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na podstawie reprezentatywnego przykładu wynosi 19,2%. Szabadabada. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki. Spoko, a kiedy to? No jak to? Zapomniałeś. Pamiętam, Barbara. Dzisiaj na świąteczne przeceny się wybieram z kolegami. Bo dzisiaj w Media Expert i na mediaexpert.pl świąteczne przeceny. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:30. Sponsorem audycji jest Raiffeisen, właściciel kantoru internetowego www.rkantor.com. Informator ekonomiczny. Paweł Sołtys, dzień dobry, a w studiu przy Myśliwieckiej również Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam państwa. Zaczynamy od tego, co się dzieje na rynkach. WIG20 w dół o 0,66%, zresztą wszystkie indeksy świecą dziś na czerwono. Waluty odrobinę droższe niż wczoraj. Euro prawie 4,21, dolar 3,56, a frank 3,60. Panie Pawle, tematem numer jeden, i tak się spojrzy na wszystkie praktycznie dzienniki w dzisiejsze wydania dzienników, jest oczywiście rekonstrukcja rządu. Potencjalna, cały czas to wszystko w trybie przypuszczającym jest, potencjalna zmiana premiera z Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego. No i rodzi się pytanie, jakie będą tego następstwa gospodarcze, również w tym wymiarze personalnym, no bo skoro premier, wicepremier, minister finansów i rozwoju przechodzi na... Ile tych etatów pan wymienił? Piętro wyżej. Trudno byłoby to jeszcze łączyć z funkcją premiera, więc... No właśnie, ale to trzy etaty, no dużo. Właśnie. Nie uciągnie jeden biznesu, człowiek chyba. Troszeczkę tej giełdzie nazwisk dzisiaj pisze. Paweł Gruza miałby zostać ministrem finansów, Zbigniew Jagiełło lub Paweł Borys ministrem rozwoju, a ministrem infrastruktury Jerzy Kwieciński. Ej, no tak. Na przykład Paweł Gruza, człowiek, który w podatkach przynajmniej siedział od dawna i to już tak jako doradca podatkowy. I myślę, że troszkę na kulturze się zna jako syn znanego reżysera, więc może też mógłby dwa resorty objąć. Ale dobra, żarty na bok. Silne kierownictwo tego rządu to by się przydało. Pewnie niezależne od tego, co tam się dzieje w komitecie, znaczy tym, jak to się nazywa tam na Nowogrodzkiej. No tam, to zapomniałem. No, to takie tam centrum decyzyjne, tak, może tak nazwijmy. W każdym razie człowiek znający się na gospodarce i umiejący trzy słowa w obcym języku, jeszcze mający uznanie jakieś tam wśród świata finansów, świata, nie tylko tej Polski i Węgier, to może być osoba bardzo dobra na takim stanowisku, a duży atut Polski, oczywiście. Można różnie oceniać jego politykę rozwoju i finansów dotychczas, bo ma pewne sukcesy, troszkę więcej z podatków nam spływa, mamy PFR, Polski Fundusz Rozwoju i mamy troszkę napływ zagranicznych inwestycji, choć nie wiem, czy to do końca zasługa pana Morawieckiego. Na pewno ktoś o rozeznaniu gospodarczym na czele rządu byłby cenny. Pani premier, owszem, umie o tym ładnie czasem mówić, czasem z kartki, czasem z pamięci, ale myślę, że jednak człowiek siedzący w tym od dawna byłby skuteczniejszy. Zmieniamy temat. Spada liczba bankomatów. O tym pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Co prawda liczba tych transakcji, wyjęć gotówki z bankomatu już od 3 lat jest w trendzie spadkowym, to jednak miniony kwartał był pierwszym, w którym spadła liczba urządzeń, bankomatów fizycznych. 23,5 tysiąca tego typu maszyn jest zainstalowanych. No tak, skoro wzrost płatności kartą to jest tam około 20% rocznie, więcej nawet. Wartość wypłat z bankomatów to się albo jest, tak jak pan powiedział, spada, albo utrzymuje się na takim samym poziomie. Widać, że pieniądz elektroniczny zyskuje na sile. Chociaż w pierwszym półroczu 114 miliardów złotych transakcji bezgotówkowe w Polsce. To jest wzrost właśnie o prawie 1/4, tak, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Choć z drugiej strony gotówka nadal jest w cenie. Dzisiaj jest rana i to w tej stacji słyszałem wiadomość o tym, że postawiono zarzuty grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, która napadała na bankomaty właśnie. Więc chyba jednak gotówka wciąż cieszy się powodzeniem. No ale znowu, przyjrzyjmy się jakby prawdziwemu światu. Gotówka wciąż jest bardzo ceniona w wielu branżach, typu w drobnym handlu, w biznesie domokrążnym, można powiedzieć, na bazarach, czy w hotelarstwie i tam, gdzie są pensjonaty. No, myślę, że większość pensjonatów w Zakopanem, Szczawnicy czy Korbielowie jednak woli żywą gotówkę od pieniądza plastikowego. Owszem, słychać, że rząd planuje tutaj zaostrzenie pewne polityki, bo będzie ustawa zobowiązująca każdego, kto przyjmuje zapłatę w siedzibie przedsiębiorstwa albo w pojeździe, który jest używany w działalności gospodarczej typu autobus. Ale wciąż myślę, że jednak górale będą woleli papierowe dudki niż plastikowe. Prawo bezgotówkowe tam się nie przyjmie. Może się nie przyjąć. Oczywiście to może mieć związek troszeczkę w ogóle z rozwojem szarej strefy, bo szara strefa lubi szelest banknotów. To jest od dawna wiadome. Aczkolwiek no, wielu przedsiębiorców, myślę, nawet uczciwie postępując, jednak woli mieć tutaj, nie przyznawać się do wszystkiego, ile ma, ile trzeba oddać Cezarowi, to odda, a szelest w kieszeni zawsze będzie cenny. Panie Pawle, ja wiem, że jeszcze wczesna pora, ale temat, myślę, ciekawy. Przetasowanie na rynku alkoholi. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej można przeczytać. Rynek wart 33 miliardy złotych. No i tak, mocno zyskuje whisky i to w solidnym 14% tempie rośnie sprzedaż. Za to spada sprzedaż cydru o podobną wartość, tylko że już właśnie na minusie. Coraz więcej kupujemy też alkoholi mocnych w małych objętościach, czyli tak zwanych małpek. O właśnie, wspomniał pan o tej wczesnej porze. Sklepy monopolowe przyznają, że tak zwanych małpek najwięcej się sprzedaje w godzinach właśnie porannych oraz tuż po pracy, co pewnie, z czego oni się pewnie mogą cieszyć, aczkolwiek to zjawisko no, pewnie niezbyt wesołe, bo głównie kupują je ludzie uzależnieni od alkoholu. Ja sam mam paru znajomych właścicieli sklepów i tak przyznają rzeczywiście. A w koszach na śmieci w pobliskim parku na moim osiedlu rzeczywiście jest sporo takich małych małpeczek. To jest problem społeczny. I tu nie ma co żartować. Natomiast jakby te trendy są bardzo ciekawe. Zaskakuje mnie trochę ten spadek cydru, bo to była bardzo silna kampania promocyjna tutaj, no i będą ułatwienia rozmaite fiskalne z akcyzą też. No wszystko jakby szło na dobrą drogę. Jesteśmy potęgą w produkcji jabłek i to tego trochę nie rozumiem. To, że ludzie wolą coraz bardziej te cenniejsze alkohole, whisky, te markowe, no takie są tutaj trendy, no to jest efekt chyba też dojrzałości trochę rynku i takie, że mamy coraz więcej koneserów tych dobrych alkoholi. Już nie wszyscy. No może się tak zdarzyć, że whisky zdetronizuje wino na tym podium, bo na pierwszym miejscu jest piwo, potem wódka, no w tej chwili wino, a może whisky awansuje. Trochę zależy to też od polityki marketingowej tych, którzy sprowadzają wyroby różne z Kalifornii albo i Podkarpacia. Tak, bo przecież też możemy się pochwalić coraz silniejszym naszym rodzimym przemysłem winiarskim. No, Podkarpacie, lubuskie, no, oczywiście, lubelskie. Oczywiście, jak najbardziej. Pewnie piwa i wódki to długo nikt nie zdetronizuje, jednak mamy trochę tutaj tradycji. Ale wszystko rzeczywiście bardzo ciekawie tu się układa i wskazuje na jedno. Ci, którzy mają trochę więcej pieniędzy, a coraz więcej ludzi tak ma, będą sięgali po alkohole bardziej markowe i już nie poprzestaną na zwykłej, czystej stołowej. Ponad połowa Polaków jest za dostępem do broni. Dość zaskakujące wyniki sondażu publikuje Puls Biznesu. Okazuje się, że pracownia, która przeprowadziła ten sondaż, pracownia 3D Market, zapytała, najpierw poinformowała swoich respondentów, że Polska jest w europejskim ogonie, jeżeli chodzi o liczbę sztuk przypadających na 100 mieszkańców. U nas jest to 1,3 sztuki broni. W Niemczech na przykład ponad 30, w Szwajcarii 45, prawie 46. I wyposażeni w tę wiedzę respondenci powiedzieli, okej, no to może rzeczywiście powinno być w Polsce prawo do legalnego posiadania broni. Panie Pawle, ja się bardzo boję takich sondaży, bo to trochę mi przypomina tego szewca, co to wysłał dwóch synów do Afryki i jeden mówi, tato, żadnych w ogóle perspektyw, wszyscy chodzą tam boso. Drugi mówi, tato, wspaniałe perspektywy, wszyscy chodzą boso, sprzedajmy im tam butów, ale mnóstwo, zachęćmy ich do tego, żeby te buty nosili, prawda? Że noszenie butów to jest coś innego trochę jednak niż posiadanie urządzenia, które jest śmiercionośne. Przynajmniej niektóre. To jest tak, że pewnie w ogóle popularność broni rośnie i mamy jej coraz więcej. Było 425 tysięcy sztuk, jak zdążyłem sobie wynotować w 16 roku. To jest wzrost o 35 tysięcy w stosunku do poprzedniego roku. Jest to rozrywka, można tak powiedzieć, coraz bardziej popularna, bo też znowu, tak jak z tymi markowymi alkoholami, mamy więcej ludzi zasobnych, którzy chcieliby mieć karabinek, czasem za kilka, czasem kilkanaście tysięcy i jeszcze wydają na amunicję, prawda? Niektórzy być może chcą mieć z powodu rosnącego poczucia, nie wiem, zagrożenia jakiegoś, aczkolwiek no, bariera cenowa jest tu duża. I na koniec lekkie zdumienie, panie Pawle, bo przeczytałem na portalu The Local, że 2656 Mikołajów zjawiło się na stoku w szwajcarskim Verbier. No i ja nie miałem, bo myślałem, że Mikołaj jest tylko jeden, o czym zresztą mówiliśmy w porannej audycji, zapraszamy do Trójki. No i doczytałem, że chodzi o osoby w przebraniu Mikołaja, no i odetchnąłem z ulgą. Tylko przebierańcy, tak? Tak, tak. Aha, no to tak. Coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał, jak śpiewał kiedyś Andrzej Rosiewicz, i myślę, że ta fraza z piosenki jest wciąż aktualna. Dziękuję bardzo. Najważniejsze i najciekawsze wydarzenia gospodarcze komentował dla państwa Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. A kolejne wydanie Informatora jutro o 9.30. Paweł Sautys, do usłyszenia. Sponsorem audycji był Raiffeisen, właściciel kantoru internetowego www.rkantor.com. Zapraszamy do reklamy. To rozumiem! Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz! Tak ma być! Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład 4K Ultra HD, Samsung 50 cali, Smart, za który ty zapłacisz 2279 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Odkryj świąteczno-sylwestrową kolekcję marki Esmara zaprojektowaną przez Heidi Klum. Już od jutra w Lidlu kardigan z miękkiej szenili 54,90, a elegancka sukienka z cekinami tylko 69,90. Lidl. Co tydzień coś nowego. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to? No jak to? Zapomniałeś. Pamiętam, Barbara. Dzisiaj na świąteczne przeceny się wybieram z kolegami. Bo dzisiaj w Media Expert i na mediaexpert.pl świąteczne przeceny. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Teraz jest najlepszy czas, żeby napisać do Gabrieli Darmetko, bo otwieramy worek z prezentami. Dla najmłodszych płyty, a adres to gabriela.darmetko@polskieradio.pl. Być może dla starszych też się coś znajdzie. Proszę napisać. Gabriela zresztą za chwilę pojawi się w studiu, bo za kilka minut vlogowskaz. A piosenka Barbary Wrońskiej Nie czekaj jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Przypomnę, że głosować można z naszej strony polskieradio.pl/trójka. Ta piosenka, która za chwilę zabrzmi, jeśli była w zestawie do głosowania, bo przyznaję, że tego nie sprawdziłam, to była dawno temu. wszystko, co znam. Wszystko, co znam. Światło jest tu. Wierzę, że czeka. Ileż wspomnień związanych z tą pierwszą debiutancką płytą Wilków z 1992 roku. Erol, oczywiście, a w studiu osoba, która z tą płytą żadnych wspomnień związanych nie ma, bo kiedy ta płyta wyszła, to była w Starszakach. Vlogowskaz. Dużo się chyba nie pomyliłam. Gabriela Darmetko, dzień dobry. Dzień dobry. Trochę pamiętam, no ale to już tak trochę później było. No rzeczywiście, bo płyty można słuchać przez wiele lat, prawda? I właśnie to uczyniliśmy, a my dzisiaj na zupełnie inny temat niż płyta debiutancka Wilków. Po dziewiątej prezentowałam fragment okrzyków damskich i wysunęłam taką tezę, że być może te okrzyki to na widok stanu kąta. Czy miałam rację? Też tak może być, ale dokładnie te okrzyki pochodzą z filmu Sylwestra Vardengi. To jest bardzo znany film. W tym filmie Sylwester przebrał swojego psa za pająka. Pająk biegał po mieście, straszył ludzi. Film do tej pory obejrzało ponad 170 milionów ludzi na całym świecie. W związku z tym idą też zarobki. No ale to nie jest tak, że youtuberzy i blogerzy tylko zarabiają, bo muszą też wydać pieniądze, żeby stworzyć taki film. Kiedyś czytałam wywiad z Sylwestrem Vardengą, który powiedział, że zamawia w Chinach całe kontenery różnego rodzaju strojów i gadżetów, które potrzebne są mu do tego, żeby tworzyć. Ale jeżeli już rozmawiamy o zarobkach, bo to temat, który rozpala umysły wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy chodzą do pracy od 9 do 17 i muszą ciężko pracować na to, żeby zarobić pieniądze. Najpierw rozróżniłabym dwie ważne rzeczy. Wartość rynkowa blogera i youtubera i to, jakie stawki otrzymuje za promowanie różnych rzeczy na swoim blogu czy na swoim kanale. Bo to są właśnie, tak jak mówiłam, dwie różne rzeczy. Wartość blogera to kwota, jaką ktoś musiałby wydać, aby uzyskać podobną siłę przekazu, jaką uzyskuje dany bloger, publikując na swoim blogu. No więc mamy tutaj pierwszą trójkę takich najmocniej wycenionych blogerów i youtuberów. Przodują dziewczyny. Maw Fashion wyceniona została na 39 milionów złotych. Mówiłam, że będzie o pieniądzach, tak. Jessica Mercedes 37 milionów złotych i trzecie miejsce zajmuje ekskluzywny Menel 17 milionów złotych. I co ważne, to nie są pieniądze, które oni zarobili, tylko ich przekaz jest mniej więcej tyle warty. A jak się zarabia w internecie? Jakie są sposoby na to, żeby zarabiać? Zapytałam Michała Sławińskiego z agencji reklamowej K2. Źródła zarobków youtuberów i blogerów są bardzo różne. Jeśli chodzi o youtuberów, to w zasadzie wszyscy youtuberzy zarabiają na AdSense. To jest taki system reklamy, który premiuje ilość wyświetleń i w poszczególnych branżach oczywiście kwoty za wyświetlenia są różne, ale to jest taka podstawa. Ci najwięksi youtuberzy przede wszystkim zarabiają na współpracach komercyjnych z firmami, czyli projektach, które robią. Są to albo filmy dedykowane, filmy, w których są produkty lokowane, czy filmy, filmy, które w ogóle są o produkcie, gdzie produkt jest w naturalny sposób wpleciony w całą produkcję filmową. Duża część tych dużych i youtuberów, i blogerów też zarabia na własnych produktach. To są często książki, czy w przypadku youtuberów gamingowych na przykład koszulki, różne gadżety. To jest bardzo poważne źródło dochodu. Coraz bardziej popularna staje się też afiliacja. To dotyczy na przykład gamingowych youtuberów, którzy po prostu w swoich materiałach dają linki do stron, na których można grać w dane gry. No i oni dostają określoną kwotę za każdą rejestrację nowego użytkownika. Także tych źródeł jest bardzo, bardzo wiele. Natomiast jakbym ja miał osobiście z mojego doświadczenia powiedzieć, co jest największym źródłem dochodu, to myślę, że współpracę z markami i te kwoty tutaj potrafią być naprawdę duże. W przypadku dużych współprac z dużymi markami potrafią przekraczać nawet 100 tysięcy złotych za pojedynczą współpracę. Czyli jeżeli słyszymy, że jakaś znana blogerka dostaje kilka tysięcy za to, że wrzuci jedno zdjęcie na Instagram, to możemy wierzyć w to, że to jest prawda? Tak, tak. Tego typu kwoty, owszem, są realne, nawet trochę wyższe. Natomiast trzeba pamiętać, że ci znani i najwięksi to są często duże już domy produkcyjne. Ostatnio rozmawiałem z jednym z dużych youtuberów, który zatrudnia do produkcji swoich materiałów ponad 40 osób. Także to są naprawdę potężne też koszty, które oni muszą opłacić, więc to nie jest tak, że blogerka, która dostaje kilka tysięcy za jeden post na Instagramie, bierze całą kwotę do kieszeni, płacąc tylko podatek. Ona ma duże koszty, które musi też pokryć. Jak to wygląda teraz? Czy ten próg wejścia jest duży, czy jednak można zacząć wrzucając jakieś filmiki i zacząć na tym szybko zarabiać, czy też jest tak właśnie duży mechanizm i tak duży biznes, że Szary Kowalski nie bardzo ma na to szansę? Teoretycznie każdy może zacząć, posiadając nawet prosty sprzęt do nagrywania, czy po prostu zakładając bloga i za kilkaset złotych rocznie opłacając serwery. Natomiast jakość się dzisiaj coraz bardziej liczy i pomysł na siebie i to, jak to jest produkowane, więc no jest to trudna branża, oczywiście można zacząć i się uczyć i rozwijać. Dzisiejsi ci najpopularniejsi twórcy zaczynali od prostych rzeczy często, natomiast no nie jest to łatwa branża i tak się mogłoby wydawać. Ja też sobie kupię kamerkę, będę nagrywał filmiki, będę popularny. Co to jest za praca? Otóż nie, to tak nie działa i naprawdę trzeba mieć na siebie pomysł przede wszystkim. O zarabianiu w internecie opowiadał Michał Sławiński z agencji reklamowej K2. I tak, Kasiu, może my byśmy założyły jakiś kanał. Ja właśnie taki mam pomysł, żeby teraz zaśpiewała Tani Tatikara. Mamy z Gabrielą Darmetko, której bardzo dziękuję. Idziemy wymyślać i wpadać na pomysł na siebie. Of love and hate, staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your ma's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? While all the rest have taken time, this didn't do enough for me. And the corners laced with memories tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you, you hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. Ogłoszenie społeczne. Może bym się przebrał na Wigilię, buty wypastował, świeżą koszulę włożył. Nawet golić się nie ma po co. Dla starszych, samotnych osób święta tracą sens. Dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich na podarujwigilię.pl. I koszulę czystą bym włożył i buty na glans wyczyścił, gdybym tylko miał dla kogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Nie mogę stanąć, gdyż uciekam aktualnie. Przed kim? Przed panem ochroniarzem, o tam. Albowiem?